ήχος της σιωπής. Εδώ, στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πρόσωπα, στιγμές, ο γραπτός λόγος, ο πεζός λόγος, ο καθημερινός λόγος, ο ποιητικός λόγος βεβαίως και ο ήχος της σιωπής. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Κατερίνα Λεπαδάκη στην επιμέλεια των ήχων. Ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλο. Thank you. Ο ήχος της σιωπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Πάντα ζεστιάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κατερίνα Λαπαδάκη στην επιμέλεια των ήχων. Le théâtre grec. Décrire ce piège serait malaisé. D'abord qui l'a vu? Personne. Selon nous, et certains indices le prouvent, un assemblage de pièces vivantes nécessitant une discipline ou une complicité de plusieurs siècles, le piège était plutôt une seule chose plate, pliée avec un sens magistral de l'espace. À cet angle solitaire de la rue, afin de pouvoir se mettre autour du malheureux et obtenir la profondeur, il est probable qu'il jouit du phénomène grâce auquel les pieds d'un octambule marchant sur le trottoir de gauche s'entendent sur le trottoir de droite et employa, comme la double photographie du stéréoscope, ces deux trottoirs parallèles d'aspect inoffensif. Toujours est-il qu'en un clin d'œil, l'homme fut happé, entraîné, déshabillé, scalpé, châtré, écorché vif, aveugle et recouvert d'un costume d'Édipe, au milieu d'innombrables rires, dominé par une voix fraîche, criant « C'est bien fait !» Thank you. Thank you. Πλησίασε η ώρα που πρέπει να σας αφήσουμε, να σας καληνυχτήσουμε εδώ στον ήχο της σιωπής. Μανταζή Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Κατερίνα Παδάκη στην επιμέλεια των ήχων. Και από τους δυο μας λοιπόν, καληνύχτα σας. Thank you. Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.